우리 남편이라든가 보면 니 누구도 넵 가면서 나오는 거야. 이 문자도 뭐 하냐 못하면 문제는 가도 된 걸 알라고 나와. 옛날 잠기기 나가 또 나 뭐로 문 안 돼. 저기로 오래 끌 말아. ñu seen bii moom mii xam na ñoom ñu xam nañu daj xam nañu bëgg xam nañu daj tax nañu yàgg boo ndaw ba suñ doon nii ba suñu taal boo ko dikk dëkk parce que moo xam ne suñ jëm xam nañu bëgg ba tax lu ci wax rek ci wax la lu muy caabil wala waxi boppam li mu war a yëg dañ ko yëg loo xam ne jaww ñu yëg ko nit xak saa boo ci ñoom ni mu ko waxee dañ kon ñu xam ne lu mu leen wax rek doo xam suñu wax la muy ndigal suñu ndigal la muy kàddu it suñu kàddu la loolu nag fekk ko ci ak nombre ko nag daf ñuy dimbali ndax damay wax ne li ñu yanu gis na lool duñ yàlla dimbali ndax seen ni bëgg-bëgg ak seen sawar lépp dañ ko yàgg ku ci am mbir naqar la wala bànneex na ñoo cay jiitu te kenn lañ te yéen mbooloo gerte te lu ci métti waaye métti nañ lu ci naqari waaye naqar te muy dëgg lu ci waaye def nit mu doon loo xam ne du noone ñun la ko def lu ci waaye wax nit xam du noone ñun la ko wax su boppam ñun kenn duñ gën a sonn yow bu dee yow yow kenn képp ñu si def ma nañ ko ba ñëpp waaye ñun lu ci waay laaj bi dañ ko kon boo ko jàngatee da ngay ñu kon ci coono lu bëgg te coono yooyu nag du coonoy jëmm ji waaye coono xol lay doon kon nag loolee lépp lu koy woyafal ak kuñ cee noppal yaa ngi dimbal ñun bëggul ku ñu ber rek teg ñu fële duñ jinne duñ maraaka nit lañ coon nañ ko xam kon doole sëriñ bi rek kurél moom du daal moom rek laa faale fàllu ma keneen ñoo ñu ngay bañ a faale ñoo ñoo ñuy sëriñ ba waaw ñooñu nga xam ne faale woo neen yoon nekku si ñoom ñoo ñooy sëriñ ba jëmi boppam ñi taxu koo jox bu dem si ñu bopp kese ñu nopp sa toog waaye bu ñu wax li def nag kon suñu ba taxu seen jëm yooyu tax kon nag loolee lépp lu koy woyafal ak luñ koy noppal daf ñuy neex ndax daal ko war na lu déggoo ak na ko toppante te ñu ku ne la lay jëriñ sa moom du la ko defal yaa koy defal sa bopp te dénc ak sa bopp ngërëm ni ngay sàpp sëriñ bi la la koy may loolu si jëf lay doon su ko defee loolu ku ko xam rek xam ne sa moom mënu laa xañ dara loo ñàkk rek yaa koy def sa bopp waaye xànd gi nag ak dimbalaa ci gi nag njëriñal kenn ku nekk la jëriñ ci saa yooyu la ak ci baat te loolu gis nañ doxe loolu ci daara ji tey lu ci waaye ne gis nañ ne ci ñëpp di jàppee bu dee neex la bu dee naqari la gis nañ ne jàjjëf yi itam loolu teg na ci bët te mu neex ñu loolu nag te man lu ci waaye defu ñu ko ko defal kon loolu dañuy sant di ñaan yàlla mu jëm kanam kuréel bu nekk ñi nga xam ne ñoo kat nekk ca bopp ba nangul ba ñun la ñuy nangul sa boobaa ànd ak moom ci topp ci gannaaw te di ko déglu loolu ñun nañ ko defal yoonu yàlla laa di buuxante nit man laa jiitu sax ak sa tëgëb ko ma xam waaye yoon moom toppal ci mooy tax dox ba neex te xam ngeen ñu tam loolu nag xoyof ga ni ko waxee waaw ak yàggaat teggin nga da ci am sol lool boo demee sëñ ci baa ngi koy jàng defal samay ndaw njiram samay mag samay mag ndaw nañ wax samay mag wajjal saqira naa yu waaxulu kabiir wajjal kabiir naa yu waaxulu saqir wajjal xuloo ba naa la taw a dundi bilaa tana sa wala tax dafa xam ne lëggee bi loolu koy jubal saqira suy ndaw nañ wax suñuy mag waaye su moom nañ dimbale suñuy ndaw kenn ku ne ñu la féetee kaw mekk neen def leen ni sëriñ yow ma ko jotee ko itam dimbali ko sa defa xol yëpp nekk benn bëgg ci bañ a xajoo ndax li yàlla jox a jamut ba nekk ay julit te la mooy nekk ay jaari kii di zaay ci baat loola bu amee kon lii day nekk lu woyof ci ñu te itam ak zaa dana woyof ci yéen kon ma tax noonu mu soññee ko am na solo lool ñu ngi leen ci sant leen ci gën liggéey bi itam kazaalik alhamdulilah ñu ngi sant ñooñu mu wax ci ngërëmaan di ku mel ni sëñ Kadim ça ñu koy sant di ko gërëm ndax nii mu def moom la dëkk ngeen wax lu ne kenn bu ma sa am rek kaabi yi mu jàng jàng na te nag joxuñ ko dara na suñ ko gisee sax ba lañ ko gisee dana yàgg lool téléphone sax lu tut lañu dëkk moom may woo kon li muy def yàlla la ko defal ba yàlla ko yàlla fay yaa alquran bi mu jàng lépp lu mu ñaan yàlla ko yàlla nam te itam yàlla yëkkat dara jàpp maqaamam te alquran féete ko fu ne adina am àllaata te du xaboot mu koy sant moom itam bu baax ndax yàgg naa teew ci barab bi ak beneen pulul fii te coon ca lool it nag te moom kazalika defuluñ ko dara xanaa bëgg lu baax rek ak kuréel bi neex ko kon moom itam ñu ngi koy sant te Ousmane Sow kazalika comme jógee soxna lool ñëwoon na daaw waaw ren it ñëwaat na te teel a ñëw lool kon ñu ngi koy sant ko gërëm ak mbooleem ñi nga xam ne teew nañ man ñoo tudd ñëpp galoom mee sànqala teew xëy na ñu bëri xamuñ ko waaye ku bëgg daal bi lépp lu daal jox ne loxoom dugal ci ba ci màggal tubaab gii ba ci cant gii ñuy def lu ñuy def ak loxoom dugal te ñu bëri xamuñ ko ñu koy sànq mu ngi doog ak si lii ñooñu ñëpp nag ñu ngi jàlloo tax nga xam leen waaw moom Ibrahima Diallo moo tax nga xam leen ñu ngi xam juróom it moo tax nga xam leen ñu ngi fa am it moo tax nga am leen kon nit ku baax la ndax ku lay jokkale nit ñu baax ni ku baax la kon yàlla ñu koy sant bu gërëm baax ci maam Ndiaye la sunu mag la kële sunu mag la seetu mu ngi rëy kër Saar waxi waaw joxale kon ñii mooy ñu doon sant di gërëm yéen nag ñu ngi leen di ñaanal te liggéey rafet na ci zaayir rafet na ci baat yàlla na ko sax mu saa nangu yàlla na ko gërëm loolu di leen leen ñaanal ñu di nangu nañ ko te gërëm nañ waaw rafet na ci biir ak ci bis lépp luñ bëggoon ci bis bi am nañu ko ca te liy dugal liy génn ak ba mu jege lépp ci ñoon nekk xamuñ ca daal daal lépp yéen la kon nag loolu nañ nañ sant leen ci gërëm di ñaan yàlla mu jëm kanam tey alhamdulilah ñu sant yàlla biñ ko defee fiñ ko war def ci fiñ ko war a def kon yàquwul sànquwul ndem parce que c' est dëgër te jaar na te yee ne ci fi ko def ndax yoroon nañ ko boo tamal ñu ko fay kon ñu def rek jaajëfal ko la waaye ci jaajëfal ko jooju leen cere ñi amee ñu nit suñu aaju cere fa jox kon fekk ñu koy man rek ñu ko def te di ko góorgóorlu fonk bis bi te gën ko fonk ndax borom a ko fonk moom lépp luñ koy defee rek moom mucc yi doon di ko defal boppam te fonkal ko lool nag bàyyi ko xel lool ci biir ak ci biti bis bi ci commencement ba luñ ci def moo ko def ci àllalu boppam suñ tàmbalee mooy ñëw toog it nag li ñuy wax moo koy waxal boppam xanaa kum te wax la jala ku mu génn jala ku mu toog jala ku wax ba sonn ci waaye loolu yépp xam ne yàlla lay liggéen moo ko may liggéen boobu leen tey moom la yàlla nangu moom la yàlla barkeel tey ba nga ci bii ku yàlla nangu nag barkeel liggéeyam nag barkeel léppam ku bokk ci moom yaa ngi ci biir barke boobu leen waxoon na ne sama dara du yàqu sama dara du yàqu sama dara du yàqu kon nag loole suñ ko déggee war a fexe ba nekk daraab nekk daraab rek mooy nekk ci loxoom rek lam bëggoon fam jëmoon lam nekkoon ñu nekk ci rek yee na ñu xama nañ bañ xam lam nekkoon fem ñu ci sax rek duum ci daal ci yoon damay wax ni yoon yi fekk ñu ngi sax ca li sax mutaan nekkoon bu ñëwoo suñ kat dal waaw ndax lépp lu mën doon rek moom xakk saa gàddu ma xanaa ku wàcc yoon rek waaye ku aw yoon moom booy woon nelawal waaw ci zaayir ci bàtti ceeb nag loolu moom moo ko garantal boppam ko defoon loolu suñ ko jugee suñ xel dana dal la ca des ne liñ bëgg ci yokkute ak barki ak fajuk aaju ak lu mën a doon li koy maye mooy li ngeen ne waaw li ngeen ne mooy faj aaju ci la nekk te sax mu sax da ko daan nekk lu baree bare saay ñu ko demeyal àllal ba bu wàcc buy waxtaan daf daan wax ne sëñ tubaa nee na salawul xaaj ak xadoo xaaj mu ci dëggeel ma sëñ tubaa nee na salawul xaaj ak xadoo xaaj mu ci dëggeel ma fajuk xaaj mbir mu jub sëñ tubaa ne mu ci dëggeel léggéel ko nag mooy léggéey sa Moussa mii kon fajuk ay mbir mu jub mu ci léggéey sa Moussa rek dem ci léggéey sëñ tubaa la nekkoon kon mu ci léggéey sa Moussa amul sikkil nag kon suñ bëggee xaaj mooy mbir mu jub nekk sax ci léggéel ko rek léggéel ko nag dafa yaatu lool du léggéey boo xam ne dañ ko yemee si jëmmam ja waaye léggéey ko mooy jëf ju baax fu mu ko mën a jëf ak ci kuñ ko mën a jëfee rek soo defee loolu buñ ko bàyyi xel rek luñ bëgg lépp dañ ko am yàlla day fay yàlla day fay comme day fay nag fay moom ki jëf rek ko moom waaw ba tax kon alhamdulilah te mu neex jëflante lool ndax dara réew ci moom dara tuuti ci moom moom loo ko jotee muy dëgg rek mu nangu loolu waaw te bu la ko nangu rek mu doy su ko defee kon nag ñu ngi leen di sant bu baax sa ñaan nañ gis lu bare bare bari aaju faju bu fi jógee fa nga jëm yan na fekk faju aajo ba yëg ne sa aajo faju la waaw ni yàlla tànnee weeru ko ci weer yi ci barke yan na ko tànnee ci barke ak xam-xam bi laay ni yàlla tànnee aaju ma ci bis yi yan nañ ko tànnee ci barke ci wilaay ci xam-xam ci biir yi ni mu tànnee weeru ko ci weer yi yan nañ ko tànnee ak saa ci barke ci xam-xam ci wilaay ak biir bi jaaru solo sam-sam yàlla day tànn yenn leen yàlla tànn ci ngën di tànn barkeel leen barkeel seen wax barkeel seen jëf barkeel seen dund ak barkeel seen lépp ak tànnal di saytu yàlla mën na ko yàlla na ko def yàlla mën na ko yàlla na ko def yenn yàlla fàttali aaj yenn yàlla barkeel ay ndaw ngeen yenn yàlla guddal seen fan wéyal seen jëmm yaasa seen wasaf te barkeel yàlla bu leen yàqu yàlla bu leen yàqu yàlla bu leen yàqu yàlla bu leen yàqu ñu bàyyi ci barki barki Moussa barki bis bi barki xarit bi fas na ñëpp doon na ñëpp jërëjëf.